teme mai sille vain. Inde i mig. Jeg vil gerne en tur til Hawaii. Der er sommer hele året rundt. Alle siger, at der er så små. Men jeg spørger dig altid, Jamie. Tag med mig til at være. Det er lige noget for dig og mig. Solen skinner hele dagen lang. Ja, det er så skønt der på Hawaii. Tiden gået, og jeg har